الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سورة حج پاول عیسا کی چا پنزیشت آیات نو زواجیرو سخت زور نو پیو قسم الفاظو جو من الناس آغی خلق دپارا جدین سرا استهزاء کوي او د دین د حقیقت نه واقف نه وي. په دین کې بے دلیل خبرې کوي، بے دلیل مولای او دنیا د دنیا تابع کړي. د آخري زجر چې دې آیات کې بیان ای د دې حاصل دا دی چې ډېر خلکو دین د دنیا تابع ګرځول دي. مطلب دا دی چې کله دنیا کار یې کیږي اغیی که و تا ترقی حاصلی گی او دنیا کے خوشحالی وی پراخی وی وسعت وی ار سوات موجود وی ار قسم سہولت وی ندے پہ دین کے خوشحالی او دا غی دین صفت کوي چې دا ډیر ښه دین دی، ډیر برکتی دین دی او دی کې الله ډیر برکات اچولی دي. او چې څوک په دې دین کې شامل وي نو الله ولا دنیا او د آخرت خوشاله ور کوي. او کله چې دا انسان ته دنیا کې د الله امتحان راشي، حادثه او مصیبتونه او غمونه او قسمه قسم مشکلات راشي، نو د دین نه اړه تور شي، دیتے مخشی چمونگا خو مومنانیو پینز وقت منزکو امونگا خو دا اللہ رب العزت و حکم کی صدا سے کوتاہی ندکڑی، اس غلطی ران ندشوی، اس گناہ ران ندشوی، نبز داغی دین نے اڑتور شی، اگر شوق مات شی، نسو خدا سی جی بالکل لڑو جوٹی کی منز و دسپری دی، جماعت سرا تعلق، قرآن سرا تعلق، علم سرا و سبق سرا اگر سپری دی پاتش. او بانه دغه کوي چیرې پریشانی ده، ډیره پریشانی ده. په خپلم وی هر وختي په بدن کې کله یو درد یې کله بل څه چلی کله بل څه چلی، کورواله هم داسې چې بس هر وختي هسپتالي او ډیره غټه پریشانی ده، بانه دا کوي. ښه نور د ده بدین نړه تور شو چیرې مونږ خو په دې نیت باندې ډېر په شوق سره ډېر په خوشاله سره انځو وخت مونږ عبادت او دا کوو چلانه بول عزت په زمونږ ارسته خیر پی خیئی حفاظت با کئی او منگا خوبا کسو نلی دو نو دین سر ہے عداوت پیدا شی بغض و حسد پیدا شی ابی ادا کوششم کئی چرکا دین را تدا سی خخلق ملاو شو ولوی دا خو دنیا دا هر قسم پکشتا دیکھا نا که دیشی چه دینا خخلقی صفا خلقی دیر عبادت گزاری او دیر اخلاقی دا کوشش بیا کئی دا اگه خلق دا پار زورنا پا دی آیات کی ومن الناس بعضی د خلقنا من يعبد الله على حرف هغه څوک دی چې د الله عبادت کوي خو لیکن په غاړه غاړه حرف دوه مطلب دی حرف په معنا طرف سر راضی لکه عربوی جلستو حرف الوادی جلستو حرف الجبل دکن دی پغاڑوی ناستو ما حرف الوادی دغر پغاڑ باننے ناستو ما کناری تاوی طرف تاوی ادغه سیدا موي چې فلانن يحاربو حرف العسكر لانی جنگ کوي خو د لخر مینس ته ناراضي غاړي غاړي ته جنگي ولی ګوري چې راک که ضرورت پیښ شي چې ته اختراوي کنه دا حرف یو معنا طرفو غاړه او کناره نو مطلب دا دی چې د دین تر ننوځي نه او صحیح تعلق و سرنو ساتی و بس پدا سی طریقہ باندی جون تیرهی پدی دن کے چی خپل زان تا گوری خپل مال تا گوری تقس خپل حال تا گوری چی کچر زما کار خیی او زما په کاروبار کې ترقی راځي وخت په وخت باندې برکت پکې راځي او د دنیا فایده حاصلېږي نو بس دا ډېر خدین دی بیا او کنا سو نقصان پیخ شو سو تاوانو شو سو مصیبتونا و حادثی رالی بیا بوئی گورو کنا حدیث ام دادی چی دیر خلق براغی اکثر دا کلو والا چا پیرا دا مدینی نا ایمان بیراوڑو بیا چی واپس بلار نه انتظار بیکاو اسوک بدا سو چی اللہ بولا زی ورکا دیر امودا پس وشالی باشوا کو خان باو که اسونا باو اغیبا بچی راولا دیر باشو خوشحال باشو ای بیچی آزا دینن صالحن دا دیر برکتی دین دی گرو تا د دې د برکت مونږ الله اولاد راکو زمونږه مال ډیر شو او خیم لنګې شوې اس په لنګې شوې بچی راوړو دا د دې دین برکت ته ها اسوک بداسو چې واپس بلالو او سخیپت په پېښ شو سو مصیبت په پېښ شو سمړی جوان دیو پکې وشو تاوان او نقصان به وشو د تشا ام بالدین په دین به بدګمانی پیدا شوا چیرې د اشاره خلک وی چی دا دین خانه ده کنه دا سنوي خلک چې مشرانو دین ډیر برکت یو زور دینو زور ادانوی خبری دی و دی که خمونگا سا خیر و نمونتا سا خوشحالی و نمونتا سا ترقی و نکلا و دا غشت مال دولت نخلاص شو دا غشت اولاد نخلاص شو نفرت بے پیدا شو نو بس پری بے خود دا دین بے پری خود خواه چیر دا صحیح نه دی قرآن عام قانون بیانی تا خود آغی خلق و حال احادیثو کرا غلی دی او غی تیر شوی دی دنیا نا قرآن دا هر زمانی سرا تعلق ساتی او دا هر زمانی دا خلق سرا خبر کئی او داغی مرزو نخی چی دا هر زمانه که دا سی مریضان شتا چیغی پا دیدین که سزان کلی یا سمال لگی او یا سخواری کئی سمحنت کئی سخدمت کئی نو پا دینیت باندی کئی چ بس د الله د رضا کار دی د الله د دین خدمت ته الله په مونږ باندې رحم کوي مونږ بازار چانه خساتی مونږ باندې په دنیا کې څه تکلیف او څه مشکلات نه وي مونږ سره به تاسو غیبانه امداد کوي چیزو مونگ بخیال نی او گمان بنی او کڑا براغلی اور بیٹا کولی چی راشه غیبی امداد راغی اس دی دست دوڑو تروڑی دی او سغوڑی دی ڈالڈا او سچینی دا غیبی امداد راغی لکه غیبیم دا ده چوکیدار کرن رازی چې هغه جز 12 غنټه ډیوټي کوي غیبی امداد تا کر راضی چې دینی لباس دی جوړ کړی دی او د ځان نه صحابي جوړ کړی دی غیبی امداد ته چل جوړ کړی دی دا د الله رضا نه ده مخلوق نن په دې مصیبت اخته دی ها دا چې مونږ او تاسو یې وینو مونږه یې راغړې خدمت کوین خدمت پسې شاه شاتال تبل سدي قران د هر چا ذکر کړي دنه څوک نه دی پاتې شوی ها ومن الناس من يعبد الله على حرف بعضی د خلقنا اسوک دی چې د الله عبادت کوي لیکن په طرف باندې کوي په غاړه غاړه زیم ینس تن راځي ولې انتظار کوي او حالات ته ګوري خپل ځان ته ګوري خپل مال ته ګوري که خیر او برکتی ترقی د دنیا مال او دولتی خوشحالی او صحتی نو خوشحالی بیا اگر معمولی غونده تکلیف راه نو بیا خپئی د دین نه خپئی دین الله دې ته پار را لګلو علا حرف مینس تن راضی کنه اته معنا د حرف د شک علا شکن عبادت کوي لګیا دې مصروف دې پکې و یقین نه دراغلی په الله په دې خبرو باندې یقین نشته دې چې دا بری شایي او کنه او خاص کر هغه خبرې چې الله رب العزت د خپل وحدانیت په حق کې کړی دي چې بغیر زمانہ په دې عالم کې بل چا سره اختیار نشته اته دې دې په شک کې چې ولدا لوی ځوان سخی سیب چو گئی تدی پوجا ہوئی پلانی جنگ کے بعد آگا نکی دا کنا خواب بمونا با نخلاسی دا زیارت خود کے وقت ورسولی دی ویغدا سی پرات دی پٹاوشی بھی ندی دی اس پا دی شک کی دی خواب چیو پر اللہ رب العزت ہوئی چی نا نا نا ما کان لهم الخيره بغیر د الله نه بل چاله اختیار نشته دغه سه قران کریم وای چې بغیر د الله نه بل څوک غیب دان نشته لا يعلمو ټول چې دین لا يعلمو دي من فی السماوات والارض الغیب الا الله بغیر دا اللہ نا بغیر و سکن پوئی حدید آ دے کہ شک پیدا شی چھوڑی دا نبی علیہ السلام چی بکل اکل سبا بدا چل کی دے جدر پیس نا پوئی چکنے پیغمبر توحی کی گی نو توحی نمانی اگو غیب نشکنا جو وحی غطا شوا خبر و تور کریشو تب تو غیب نشیوی لکنا تن دا غیب پا مانا پوئی گئے نا دا وحی پا مانا پوئی گئے نا دا پیغمبر شان تا تا معلوم دے دیو جنہ خطا پا شک کی پروتی کنا زکا شک لرکی گی پا علم سارا او علم شتا دے نا نار خبره کې شک دی او پارا مسله کې شک دی او علم د الله په کتاب کې دی لا ریب فی چې دا دی وینو شکونه باندې لري شي او تا برا ولي سوکو تا باندې وځ دکې سوکو تا وسو ګن کړې ډیر زمانہ تیار تی رشوی ده قران پکې نو درس پکې نو ترجمه چانه پیجاندا و دې وی چې هغه واخو کنه هغه خو دې اگړې وړې خبرې نه پکې توحید او سنت تګړې وړې خبرې وي ډیر په لوی شک کې پروت دی علی حرف دا همونگ تا پا دن لگی چه داغی پا ماحول کی کینه کنا دا داغی شکشکی و خلقو دا شکشکی دی نتا پوش دی پا حال بانده خواد پا دا خود دا سنگ علمان چه دی کم علم کرده تو با چه را خبره که شک را خبره که شک او پا آخ پل علم که ان نپویگی چه فتولی کی نو حوالا کل تاریخ پا کتاب ور کی چه سیرت ابن حشام کی البدایہ ون نہائی دا ابن کثیر کی لکلی لکا اخو تاریخ دے اخو دا فتو کتاب نئے تا سنگا تخصص کرے کتا جسوس تے کرے دے علم بال رازی چه قرآن راشی قرآن دی نیویلے پشکنو کے اوپروتے ٹھیک دا لگیا با عبادت بکے خود شک نبو نوزے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن سر ازرونو کی اتمینان رازی تسلی رازی او یقین رازی تا دی یقین کتاب دے دومره په شک کې پراتري چې چې ته د مسلې څخه خبره او سره کوي چې راځي بعضي خبره غوړشته ده نه په حدیث کې نه په قران کې او دین ازان ساتل پکار دي دروغ ته نه جوړيږي لولا کا دی ووي اذا العلماء کار ده ته خیر دې کوي پیغمبر دروغ جوړي تا ته اجازه ته نه خیر دې کوي پیغمبر باندې دروغ جوړ کې په جو علماء جوړي نو هغه له ګنا ده استاد لپاره ګنا نه ده دا ولي ځان هلاکه او ځان تباہ کې په دې خبرو باندې قران چې کوم معصیت کم ذنوب او گناہونا ذکر کړی دی یغی کې پرخ نشتا اچ څنګه د عالم د پاره گناہ دی چې دروغ بنوي نو دی او ادنا مسلمان د پاره گناہ دی چې دروغ بنوي زار ته چا ویلو دغه خو گمراهی ده کنه ها دا ته نه دی ویلی خدا او ته مشرانو طرف نه چې کدی کې د سره څوک چیل کوي وته وایي چې دا د علماو کار دی ای علماء خو هغه دي چې ستا اصلاح کوي تر دروغونه بچ کوي چې پیغمبر باندې دروغ موایا ځکه چې هر کتاب د حدیث را اخلي هغه دې نه ډک دي او دا حدیث متواتر دي د نورو په تواتر کې شک دي او دا متواتر دي چې نبی علیہ السلام وی من کذب علی متعمدا فَلِيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ چاچ په ما باندې دروغ جوړ کړل قصدن ځان له جهنم کې ځای جوړ کړ ځان له په خپل ځای جوړ کړ جهنم کې فَلِيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ هو یو خواغ انسان چې هغه ته پته نه وي چې ګنه دا حدیث چا جوړ کړی دی د پیغمبر د خلې نه دی هغه جهل ځان لشي او جسوس وزله ویل شو چې دا حدیث نه دی د ټولو کتابونو موضوعي ویل دي علماء او د بیانونو نه خبر اوته د کتابونو نه خبر اوته هغه سي ته لګیای چې کین نو بل حدیث نه استاپ نصیب کې او دغه حدیث چې لو لهکا نو دا هو تزان له جهنم کې ځای جوړه کړه. دا ټول لشک خبرې دي نو الله وی تفصیل یې کوي د حرف تفصیل کوي قران چې څنګه په شک باندې عبادت کوي څنګه دین په شک دی. فین اصابو خیر نتم انبه کور سید تا پدی دین کې خیر او برکت ته دنیا دنیا خشیم مال دولت یې ډیر شي کاروبار یې خشیم اولاد یې ډیر شي اطمان نبی دی خوشاله شي چې ډیر زبردست دین دی ډیر برکات دی پکې دی برکاتو پسې ګرځي ښا تو صحابه و تاریخ لکوٹی وګوره مسلمانا چگی دین تا پا دینیت راغلیو اگی تا دو دنیا کم برکت حاصل شیو چتی دی تا برکت وی اگی خو مخ کی مالدارو او چی ایمان راوڑو نو قرآن وی فقیران شو سوره حشر وګوره کنه ها قران نو ته فقرا وي چې ابو بکر ته فقير وي حضرت عثمان ته څومره مالدار او ته فقير وي چې للفقراء المهاجرين بیا بکر دا چې هغه اوریدلې چې دې دین کې همون ته خاص پیخ نشو بلکې دا اشتمال نخلص شو غنیانو نو فقیران شو دا صحیح اراده نه ده کنه قران وای کور سیدتا پدی دین کې خیر د دنیا سه خیر او برکت د دنیا سه ترقی او کمال د دنیا سه عہدا نو خوشاله شي پدی باندې. وین اصابتو فتنتن او کو رسیدتا پدی دین کی سمصیبت سغم او درد یا پخپل بدن کی چمخ کی روغ موٹو او جی ایمان راولو نو شلی مرض پیو لگی ناری او وطوی علکتا خو مخ کی خوی داس چلو شو با مال کې نقصان راشي او تاوان راشي غلات نوشي ساروی مړشي مصیبتونه شروع شي فتنه د دنیا امتحان ښا انقلب على وجه نووري په خپل مخ باندې څه مطلب د دین نه مقبل په لواړی چې دې دین کې ما سخو نه لیدو سخ خوشحالي مې لاو نشو بغیر د مصیبت نه بغیر د تاوان نه او بغیر د شر شدت نه انقلب علی فری مرتد شته نه څومره خلق دنیا کې هغه وخت او سم دا سره ښه د دین نه مراد د دین هر یو کار دی کغه اسلام قبولولو ایمان راولولو هغه وخت کې چې دا چې البوشن رابل نبی علیہ السلام ته او ته وی چې ما چې تاسو سره کوم سودا کړیو ما چې تاسو سره کوم بیات کړیو نو زه واپس کوم او ډیر په منډه راغی چې د دین دې سخت نه کړ تا کوي دا چلی خوې نبی علیہ السلام پر تویچ اسلام نواپس کیږي کته ته نواپس کیږي نا ځان له خبره اسلام خو نواپس کیږي ته چانه ابي وي چن الاسلام يسبقو كما تسبق النار خبص الحديد دا اسلام خدا سی دین دے چتا په صحیح معنی کې قبول کو او پورے اعتماد دے پیو کن نو دے بندوی لکی زنگ تلی رکی خیری تلی رکی لکا سنگا چی اور دا وسپنی نا زنگ لری کئی نو دا غصی دا دینم نبی علیہ السلام وی دا گور امتحان دے امتحان سر ستا صفائی کی گی گناہونا بدن ختمی گی تا دی دا مثال لے پیش کرو لکا دا مزمانو زنگوالی وسپنا دا نا باور کی نک دی اچی اور کی کی دی ناغبت ناغزنگ لری کی او صفا وسپنا و پاتش دا نبی علیہ السلام حدیث وید او مدینی تا نسبت کرو چی دا مدینہ چی دا کیرو الحد داد تا دا لوار بٹای دا یو سلی چی رازی نخو پورا سوچ دی کئی چی دا خود بٹای لازمان زمرا امتحانات پیرال پا صحابہ باندی هر یو پا یو یو دمرا لوی تاریخ لکلشی لوی کتاب لکلشی دا یو یو پا جون باندی اغیبان دا امتحانات راغلی دی نوید سوار لسم صدی مسلمانا تا باندی پا دین کی کما سخت رالا تا نا کمی یو زنگ لرشو تا باندې کوم امتحان راغلی دی اسی مسلمانې کدا هغه اسلامي چې کوم د پیغمبرنا او د صحابون راغلی دی او دې سره خپل علامه شته تا باندې بار قسم امتحان او سختی راځي او چرانه لنه پوښه چې دین دې د شک دی دا دین ستا دین نده چه بس الو اختا و پانزوز کالا کی تا دا دین خدماتو کو استانا چاری پا بدن کس نقصان را آگئی نده چه تا وڑو که اولوی و اولاد داسی چه تا پا زهرو ابس دماکوان ده انا ده چه تا پا مال که نقصان او تاوان را آگئی دا سنگا دین ده چې بس تشه خوشحالی ده دا سخت زجر ده الله رب العزت وی چې دی خلق دین ته دنیا تابع کړي دنیا ته ګوري کزما دنیا سمیږي او ترقی کوي او ډیریږي خو بیا دین خذه او کنا کمی پکی رازی نقصان پکی رازی تاوان پکی رازی نو بیا می دی دین تاجت نشتا دی دنیا دنیا تابع کرده دی خواه دیر و خلقو دین دا دنیا تابع کرده دی چا پا یو طریقه بانده چا پا بل طریقه بانده اللہ رب العزت وی خسرت دنیا والآخران د دې انسان دنیا هم تباہ شو آخرت هم تباہ شو ولې داسې خلقو انجام خسرت دنیا دا دنیا کې چې دې ځان کړی اسه لګیا دی دا دنیا کې چې دې څه پیسې مې اسه لګئی چې دا د الله پر رضا باندې دا اسه لګیا دی جمعات مې جوړ کو خلق سره مې امداد وکړه متاثرین سره مې امداد وکړه وای ګور استا کار ټول دریا دی تنه خبر د قران او سنت نه چې الله په نوم یو شی ورکه نو چې څوک ته نه خبر نشي او تعالی سکړی نه دی اته مخکې نه دی دنیا خبر کړی دا ریا دا دین دے نو تا اصل لگیا ہے عمل کے عبادت تے عبادت نہ دے زکا چې عبادت مضبوطه عقیده غواړي او ستا عقیده ګډه وړه ده، ستا کار ټول په شک باندې دي، نو اسې ځان کړی چې دا څه کوي نو ګورې خسرت دنیا، د دنیا دا کار دی هم ټول نقصان او تاوان دی، نه دې بدني عبادت قبلیږي او نه دې مالی عبادت قبلیږي. ځکه چې خالی نه دی کنه، د ریا نه خالی نه دی، د رواج او رسم نه خالی نه دی، د شرک نه خالی نه دی، ځکه دې خلق او اعمال چې دي کنه چو ګور نو بس کډیر چرته د شرک نه ځان ساتلی نو پرسم رواج کې وډوبینو په دې کې او پروتینو، د مشرانو طریقه بزرګانو طریقه هغه را ټینګ کړی نو خسرت دنیا زکه وای چې د دنیا غ عمل یم تاوانی شو، ځکه عمل خالق قبلیږي چې په توحید باندې او په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او توحید نوم خو پتا باندې بد لګي، هغه خلق دي دشمنان دي چې څوک د توحید نوم اخلي، او ته ډیر صحیح مسلمان ډیر پاک پرښتہ یار چې اوسله توحید سره دشمنی کوي، نو بل عقیده خو نشته د اسلام، خو دا یو عقیده ده نو کدی بګی ته بل قتل ځان لکنه خسرت دنیا زکه وې ها، یو خدای خلقو دنیا تاوانی شو چې پیغمبر سره وو په مدینه کې خو منافقانو ناغی ته په اسلام سره څومره عزت حاصل شو، مؤمنانو سره رشتي څومره لوی عزت ته، مال په امن ته دشمن نه محفوظ، او چې کله هغه منافقت ښکارا شو نو بیا هیڅ شی د هغه نو په امن باندې، نه مال په امن او نه عزت په امن، او خسرت دنیا دا اوسې شو، والآخره آخرت هم تاوانی دی، دنیا آخرت یې دواړه تباه دي، ذالک هو الخسران المبین، دا دی هغه تاوان ښکارا چې ته د الله دین سره په داسې تیاره کې روانې، رڼا ته نه راځې، په تیاره کې روانې څه به دې وچیچي، مخلوق ټول دغسې دی، عمل به کوي هغه به په دین کې نه وي، هغه به د پیغمبر په ژوند کې نه وي، صحابه په ژوند کې به نه وي، نو چې ده ته ووایي چې یا بابا اسې ځان له نقصان کوي کنه، دا کار خو په دین کې نشته لري چې راته کوي، دا خو د پیغمبر نه نه ده ثابت، چې تا وی چې د خیرات کوم خپل ار پسې مور پسې، دا خیرات دغه ته وي دیګونه، او غیر روس خاص کوا چې سلوي ختمه بابا، دا خو اسې نقصان وکاو تاوان دی وکاو، او پیغمبر ویلو چې خیرات ته په ورځ مخاص کوي، او ډیر بهتر د خیرات سيزونه خولیو، اتا سو دې خبر راوسته دا نبز دد نور څه جواب نه چې ګنیرا خدیوي، او دازل پونه شوما ابیا بدا سے کار نہ کوم، بیا بری واجی کار نہ کوم، نہ هغه بتا تا وی ها چوی دا تاسو به نور خبر راوست دی، تاسو یې ډیر سې زونه نه مانین، سلوی اختیار جمعه خلا پرې دی وی شفاعت نه مانین، دعا نمانه او وسیله نمانه تا ته بجګړه شروع کی تاسو راخه الله وی ذالک هو الخسران المبین دا چې بده جهل باندې کله قدرت دې کنه او خپل بدعت باندې کله ښه کنه او سنت تبد ګوري نو دا تاوان ښکار دی ذالک هو الخسران المبین د قران دا اصول دی عجیب چې آیات څومره پرستو بیاي نو وضاحت کوي ولی خلق سره شک پیدا شي چې مې عبد الله علی حرف تاسو کې دی تاسو کې دی تاسو چې په غاړه غاړه زی امین ته ناراضي په شک کې روان دی یقین ته ناراضي چې تاسو کې دی الله یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع دا هغه څوک دی چې आवाज کوي بغیر د الله نه هغه چاته چې دا هغه په لاس کې نه نفشتا او نه نقصان دا غوثیه کې دیواله ده کنه دی غوثان مانی چی با دین که او خبرانی نو دی اغا مانی او چی دینی توحیدی نانو مانی یدعو من دون اللہ سوال خو بدا اللہ نکے حجت بدا اللہ نگواری او دی چیغی وی اوازو نکی بغیر دا اللہ نا اغا چاہتا لا یدرہو چی نو لاس نقصان ورکو لشیم کدی پریدی لکه موحدینو پریدی دکنه دو موحدینو زیارت نشتا غوص موس نشتا دادی پیر میر ملنگ وغیره نشتا ندی تا نقصان رسو کدی نقصان رسولی بکنه ندی موحدینو چلی بیست یا په دنیا کې موحد د تارو د پاروم نه پیدا کیږي ونشته هغه لا وخت په وخت ډېری زیاتۍ هر ځای کې کنه ا دې هانه یریږي ته نو وینا ماته خوب کې ویلې کله ما شکرانه درانه وړه تشوی بدر باندې کټ واړو ما وې کټ اړولې کا کنه چنهلې در باندې دا ډېر غټه مشهوره خبره ده ښا اولیاو په حق کې دا ویل یو طرف ته وتا اولیاو ته خدای دوستانو وي او یې کرامت ته اولیاو حق دي ابل پلوي چې شکرانه ورنکړه نو کټ په در باندې والی دا شکرانه څه شي ده الله ندی مقرر کړی دا چا مقرر کړی دی چل مقرر کړی خو هغه ته نو ورکه هغه ته چل ولکه ځان ته نه ساتي او جنشته په دین کې نه دا غي دومره خیال ساتي چې کټ برابر دی واړی کټ کتاب باندې اړولې نو الله به در باندې اړولې چې نه دی دا هغه منځ کړی دی نه دا هغه زکات ورکړی دی هیڅ دین دی کړی هغه په دې دنیا کې څوک نه نسی کنه ښا خدای نه نه یریږي چې په قدم په قدم یې نافرمانی کې قدم په قدم و سره دښمنی کې نه نه یریږي اده مړی نه یریږي ترنګړن چې تا په خپل لاس وغخړلې قوره دې په اړولې دي او ستاره دوا محتاج دي نو ته ما باندې وکټ واړه اوب څنګه راځي د قیامت نمخ کې مخ کې باغ راځي او تا باندې وکټ اړي ولي مبد نامه وا اولیاء نشته ندي خبر اږي تلي د دنیا نه ته دلته ګوري ته کله ور پسې په سیوان شریف ته ځي او کله ور پسې عراق ته بغداد شریف ته ځي اکل اور پس اسلام آباد تا بر امام شریف تزه او دا خو دنیا دا او غی دنیا نتلی دی نو تی سنگا پا دنیا کی گوری اگه خو نشتا دا شیطان دی بر امام دی زان بر امام جوڑ کرده شیطان دا زان نا شاباز قلندر جوڑ کرده دیر لوی کلاری دی کنا خوا اخو دا زان نرس جوڑو لیشی حضرت شیخ باوی رسول داس خبره به کولی دې کانی کرخه وي چې ځوان وي نو په یو شکل کې بدل راځو د جینې په شکل کې نو دوکا وکړي اوس چې مشر شوې نو په بل شکل کې راځي ځان نه ته پیر جوړ کړي ځان نه ته ملائک جوړ کړي ځان نه ته غوث جوړ کړي چې زما قلنګ به مانی زما شکرانه به مانی کني غره می خبرې مړ شي کوټه به در باندې پریوزي اولاد به داسې شي داسې به دا شیطان دی اعوذ بالله وایا تاسو د شیطان نه اوس جوړ کړی دی شیطان نه دی ولی جوړ کړی دی د شیطان کرامت مانی ما لا یذر و ما لا ينفعه اوازونه کوي چغي وي فریادونه کوي بغیر د الله نه غچاته چې نو ولا څه نقصان ورکول شي کپری دی او نو ولا څه فائدہ ورکول شي کډیر منت او زاری وت کوي اډیر جلاګانې کوي او خې به یو چا په رګرځي کله په قبر را پریوزي الله یې اس لګیاي کنه هغه پس کې جتالت ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی دا ډیر لري یدعو لمن ضره اقرب من نفعه یدعو قران ولي وي ځکه الله ته پته ده چې دا خلق کوم وازونه کوي مونږ ته صرف چې ته دې خپل ملک او علاقه صحال به معلومی کنا کچې دا په نور ملکونو کې الله تعالی هر چا आवाज معلوم دی ښه ځکه قران تکرار او کچې يدعو چې وی आवाजونه کوي اسکار نه کوي ولې دې پدې ته ما دې چې زما به یا د دنیا غ مطلب حاصل شي لکه یې سنولې دي کنه چې باندې مل تبلل شمه زیبه مې کامیاب شي اډی روچت نو کری وو ته مې لاو شي انجنیر بشي پلانې بشي لکه یې سنولې دي کنه دا کار وو شي الله رب العزت وی ستا چې کوم مطلب دې اغه نکېږي اغه ډیر لره دی او نقصان درته وسره سید ولي چې تا आवाज وکړه نو شرک دی وکړه نو چې شرک دی وکړه نو ایمان د نلړ عمل دی نه قبليږي نکامات شو ارس خلاص شو نو ته په پیدا کې پرې هوتې کې په نقصان کې دا هغه فائدہ ته د لزر را له او کنه غ نقصان د لزر راغی نقصان د توسر رسید او ته چې د کومې فائدې پته مې نو هغه نشته دی د لری مطلب سو نشته دی आवाज کوي خامخه هغه چاته ضر اقرب چې zarar دغه ډیر نږدې دی ولی پدی आवाज سره دې مشرک شو الله له شریکو کوته دا خو به الله ته وی چې الله زما حاجت پوره کړي زما سوال قبول کړي زما مال اولاد راکړي مال راکړي ما دشمن نخلاص کړي دا خو به الله ته आवाजونه کوي او چې تا بل چاته وکنو شریک نور څه ته وي الله سره دې پدی صفت کې شریک کو کنه نظر روح اقربو شرک دته وسره ورسېده د ایمان نه پاک شوي د عمل نه پاک شوي هر څه ختم شو د دنیا غایزت ته ختم شو اقرب من نفع اغه zarar د دو ډیر نیز دی دی دا غي نفع او فائدې نه چې د په خیال کې ده خیالي نفع کم ده مخکې قران وی چې لا ينفع ولا يضر نو ته نفع ور کولی شي نه نقصان خدا دلته چې کمیات کو نو دا اصل کې ده د عمل پوجه باندې ته zarar ورسی او د فائدې نه محروم شو لبئس المولى ولبئس العشير الله وی ډیر بد دې د مددگار د لپاره بد دې زکه چې د تته نقصان ورسېده د په دین خراب شو د په عقیده خراب شو د په دنیا او آخرت دواړه تباه شو نو دا را ده پارا خم اولا خو نشو چه ده پی سنگا گمان کئی و یقین کئی ولبیس العشیر او ډیر بد ده دا خلق چه قبیلی و ترا جمع شوی دی قبیلی را جمع کمو کمو زیون نرازی دا خلق خوا ملکونو نرازی دی زیارتون اللہ عراق تا گورا دی ملک نزی څوک پکې زی حج لویل ته کې حج کیږي ندې ته عشیر وي ښا چې دا خو یو تن ندې دوه ندې قبیلی دي او رحمات دي او دومره یقین دې په چې باس مونږه سوایو نه کار کیږي سو سوال کو نه قبلي مونږه محرومه کینا او اصیبتونه کوي چې دې درګه ته چې څوک راغلي دي کنه ناغه به برخه نه ده تلې په ډکه جولې باندې رخصت شوې ده الله وی هغه ډکه جولې ده غوا چې لمن ضر اقرا من نفعه چې ستان ارس ختم شو ته به مسلمانې نويستې مسلمان تلې وي او کافر رالی اته چې د سپتمې نو هغه نکیږي من نفعه چې هغه د دنیا ستا سوال قبول کینو کار بده وشي یا داوي چې د مال اخرت کې د الله سره خبره کوي شفاعت بکوي هغه نکیږي لبیس المولا ولبیس العشیر دا مطلب او اخیری خبره هم په دې باندې خلاص کړه چې د مشرکین او دین دغه دی ښه دی بوینه ته عبادت وکئی منځونه وکئی حجونه وکئی اډیر مالونه بلګئی قسمه قسم ولی مالدار دي ډیر سوسه کارونه وکئی پلاوی قبلی گنا زکه چې د په نیت کې د الله رضا نشته نو تا دې چې سمندی ترلی وای کنا بندې په نظر کې دی بندې په زړه کې دی بندې په تصور کې دی بس داغه نه یرا داغه نه تما داغه او اصل الله نوم اخلي چې الله کې بزرگ یا الله کې قریب او مقربین او دا نومونه اخلي الله کې کافیارا ولی دا نومونه اخلي الله نوم اصل باندې د پاره اخلي او تعلق ټول داغه سره دی دا په اسلام کې نشته چې ته یو بندا د نور بندیانو نه په پرخ کا اصل نقصان دا دی کومړ دې کې ژوند دې دا پرخ په اسلام کې نشته کې ژوند دي ټول الله ته یو شانتي بغیر دا غنه چې الله ځان لکم خاص کړی دي او ویلی دی چې دا زما بندیان دي دی ما خاص کړی دي دی ته زه وحی کوم او دی ما د مخلوق د هدایت او راهنمایي د پاره خاص کړی دي موسی علی السلام یاد کړی دی ابراهیم علی السلام یاد کړی دی دغه دی او دا غینه پس په مخلوق کې دا مونگا پرخ پیدا کرده ده چی پلانه دیر لوی بزرگ پلانه دیر لوی بزرگ ویا مکوا ظلم سریه دا سکه یوم پرخ پیدا کرده ده او بلوم پا خدای توب سرنی ولی دی بنده بایی او بلوی پا خدای توب سرنی ولی ذکر خو قرآن وی کنا چه ولی اتخذ بازو نابازن اربابن دا چلوانکو خوا طول یو شامت بندیانیو یو شامت دا اللہ عبادت کو طول اغت یو شامت دی دنیا کی اغت پرخ نده کرده چکه نزا عالم ما نزما عزت په خلق باندې زیات تنه سي عزت هغه په قیامت کې پته لګي کله مال د خپل علم سو زیاته بدل راکینو التبرک دلته کې کزا عالم نزا او د خرګاډي او ډرایور یو شانتی زبا دا اغی عزت کوم اغا با زما عزت کئی زبا اغل لوٹڑا کوم اغا مال لوٹڑا کئی زبا اغا سر پیٹے اوڑم اغا ما سر اوڑی دا نن چی گوری کن دا ٹول دی ظالمانو کار دی خوا حلکا علم اوکو نزان لے اوکو تا باندی سبوج دی ہاں کستا دا مسئلی ضرورتی تپوس دیتے اوکو او تعالی جواب درکو ستا شکی ویستو نو دعا وتاو کا چل اللہ مغفر له ورحم علیه نو دا مطلب خو نه دی چاغو په پالنګ ناشتی ته وخت ناشتی دا ولي هغه به چرګان وړو کې لاس کې نیولې او ته به ما یو پېته ته ناشتی ولي دا پر اخچار اوستره هغه به په پیجارو کیزی او تا پا سوزکی که روانی ولی دا ولی سو چلی دا پرخ دا عالم و طالب چا کرده دا پرخ دا عالم و دا امی چا کرده دا خو پا دین کی نشتا اخیر دا احادیث چو آئے او دا صحابه و دا شان او دا جون چو آئے او دا پیغمبرانو او دا صد پارده پدې کې شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شان پام بیاو کې ډېر لوی اوچته بیا په عام خلقو کې او حدیث کې راځي چې کان یسوق واصحابه کان یسوق واصحابه صحابه به مخکې کړیو هغه ورپسې روستو روانو زه تر نن یو مولا روستو کا چې بیا دې جمعات تفریدي مولا ته وای چې رستو راځه طالبان به مخ کیږي چېنی به مخ کیږي ته به رستو راځي دا د پیغمبر سنت دی توبه اول خو هغه دې تغاله نکدي دی کې هغه خپل بی عزتي غني د پیغمبر نو چته کنه دا د پیغمبر بی عزتي نو چې صحابه مخ کیو او غور پسې یو او دا استاد بی عزتي ده چې تش پټ کې نور درګه سنشتہ تشا ٹوکره این اردر کسی نشتا تد اول داخپل بی عزتی گرنی او بیا اغیوی چه مونگا گنانگاره واسو علا مخکش استازو مونگا گنانگاره وی ورش دا کم دین دخوا دا اسلام کی نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مسجد نبوی کے ناستو صحابہ با ناستو صحابه و ناستو نبی علیہ السلام با دا کور راووتو او دا غزه با کی ناستو نبا سو خوزیدو نبا پاسیدو نا چی میلما براغ اغا با دیر بدو گانل کنا او خیر کنزل خو بینشو کولی تا سبحان دا اخپلی دا غا دور درانی دی چی سردار دو جهان راغه او تاسو د زین او نخوځی ده چاو پکې وې داسه هغه وې ده خپکی په دیوان ده دې په دې بدګنی دا پیغمبر ده تاسو ورلسمې صدې مولا نه ده عبد الدینار او عبد الدرهم نه ده عبد القفا ول لازم نه دی دی په دې خپکیږي ورنه مونږ وایو چې دی مونږ په سرو ګرځولې چې د په زمکه خپل نکی خو دی ودده دا سنت تی چی ما تاو پاسه اینا تا دا عجم و کار دی دا حدیث مسند دا احمد کراغلی دی چی نبی علیہ السلام وی چی دا دا عجم و کار دی عجم یه شام و روم تاوی یهود نسوارا نن خلق دا یهود نسوارا و عمل کئی اوی دا اسلام دی دا اسلام کی نشتا دا دا غیب دین کشتا دی سمر الوی ظلم دی کنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دے امیر المومنین دے سمرہ لوی شان دے سمرہ او چی روم تزی نو غلام سر نمبر کے خودو چی او پڑاو با زسورم تب او خراک آگے او بل پڑاو با تسور زب او خراک آگم اسلام کی دا تفاوت نشتا دے زما استا فرق نشتا دے اگر کزا امیر المومنینیم او تا غلام یہ دا فرق با قیامت کی بیا ګورو الله سره تعملونو کار وای ا دنیا کې مونږ ته د اجازه نشته چې زه دی خلیفہ شم امیر المؤمنین شم او ته دی اخرا کاږي اگر کستا سرمن د خپو پریوزی نه نه توبه ده نه ګورا د مسلمانې کې به دی شکی کچې دنیا لګه عہده او ته حاصل لا نورودو نه باندې وال ټکول دي چغې سوري دي او سیټي دي او سدي دا څه اسلام کې دانشته ده څو کوم خبره ده چې هغه مونږ وینو چې وایو چې دا اسلام دی دا اسلام دی خو چې ګوته نیسو نو هغه غیر اسلامي کار دی هغه ټول جاهلیت ته چیغه علمان نه خبر وراغي په دې مدرسو کې دا لازم کړی دی په طالبانو چې استاد راشي کمرې ته درسګاه ته پتا صبح ته پاسه ټول دا کوم دین دی ادي وی دا یو حدیثو چې صحابيو فیصلی لراتو دبنو قریزو فیصلی کولا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نفع سورو چرانیز دیشن نبی علیہ السلام صحابو تیوی چی قومو الی سیدکم پاسے رامش راغی را کزی ہے کہ زخمیو سعد بن معاذ بیاد آگے زخم نوفاتم شو مسجد نبوی کے اپروتو نوی راکوزی اکے تیغا حدیث نیولی چو گورا یا خدای تو ویدگا یو حدیث دی بل نشتا چی نبی علیہ السلامی دا عجم و کارمکویں او دا حدیث پر راز نپوئی گی چی کاغد دید پاروی چی زت لپاسے نقومو لی سیدکم بیویلیو فاغوی چی الہ سیدکم دا مشر زخمی دے کو زیدے نشی راکو زیائے کن دے دے پارا وسم کسو کی دا سنو پاسے دے شکر نبی علیہ السلام چی ودہ صحابوں نرستو تو اوغی بے مخک کلیو ندا بیوی چی دعو زہری للملائکتی ٹھیک دا دا خوی او خبر ہو چې یو خدمانه مخ کې روان یې ځکه کتا سو کې سو کتا پورته شي نو زبانیم خبر زبا څه خبره زه مخ کې روان یم نو چې زروستم نو ماته پته لګی یو اته امدار چې زما شاه ملائکو تفرید دعو زهری للملائکته زما شاه ملائکو تفرید رستم په سم ملائک را روان دي کنه نو ملائکو خیر دے کر راضی رست راضی با خود انسان دا پارا دا نشتا دے چیغت دمر درجی تورا سے مرتبی تورا سے چیزان غلام کیو اغا آقا کیو زان نا اسلام وی چې سید القوم خادمهم چې د قوم مشرین هغه به خدمتګاری څومره قیمتي خبره ده. دا ولي دا وی چې د مشر په ځل کې لوی ایران شي دا کنن چې راغله د مشر په لکه چې څوک مشر شوی دا کنه او هغه بیا نشي مونته تاریخونه بوله ورکه اجازت بنه کیږي ولي سعهده و تحاصل شوی سعهده و تحاصل شوی دا به سعهده د بی عزتۍ عهده چې هر څوک ورپسې لګي آی چې لګوند حق په تحاصل شو بیا وینو مومي هغه دومره اوچت شو بیا هغه تا باندې اډو نظر نه لګي او پیغمبر ویلو چې سید القوم خادمهم چې مشر شو جارو به وی پلار کې نالې و جوړي په خپل به املا تړلې دا به خدمت نه کوي. دا په اسلام کې مشر دی ته وي او چې اسلام نه يهوديت نصرانيتي نمشر بدا لسم چت نراکوزه بیا و تا با اولار چه ده واسکل راکوزه گی دا داغی دین خبری دی پا اسلام که دانشته اسلام دی رسان دین دی خلفاو یو بل سرنیز دی بناستو پا یو چتایی بناستو پا یو پیند بی دوڑه خوڑا پا یو انچا سر پا که گاتو انچا سر وصلو انسیر و خطرو داز خلق خورو اغی پا ظلونو باندی دا اغی قدر و احترام کاؤ خوا نو اسلام مونگ تا داوی همونگا تی بلسو جوڑ کلی دی دا تفاوتو پا اسلام کی نشتر دا مونگا سو جوڑ کلی دی عالم پا خپل زی عالم دی زان لعالم دی کسو که دیو جینا قدر کئی چی ما تی زدکلی دی ما تی کئی بای لیکن اغاو پڑا که دا نراولی چی گور ما تا پانسی دو ما ته سلامونو کو ما ته په نام لاس کې نه خوده نه نه توبه توبه دا بچری نه خام اخر دعوانا الحمد.